www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وامروا أولادكم بالامتثال الأوامر واجتناب النواهي ذلك وقائد لهم ولكم من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں ایک اپنا ایک عذر بیان کرتا ہوں مہینوں سے سلسلہ بیان کر جاری ہے وطن میں بھی دو تین وہاں بھی کثیر تعداد میں لوگ تھے اپنے موجود تھے اور یہاں بھروچ میں خارخواہ میں مستقل بیان جاری تھا سب بہت سے لوگ رہے ہوں گے پھر اس کے بعد بھی مسلسل آیا اس طرح طبیعت میں تھوڑا سا جمود پیدا ہو گیا اور طبیعت چلنے نہیں میری تھوڑا سا جو بھی معلوم ہوتا ہے تھوڑی سی دماغ پر بھی سستی معلوم ہو رہی ہے بس دعا فرمائیے کہ صحت آپ کی رہے اور جو کچھ کام ہو رہا ہے تھوڑا یہ زیادہ ہوتا رہے. یہ حدیث دن میں مجھے یاد آئی آئی ابھی نہیں کچھ دیر پہلے. اس حدیث کو میں نے بہت جانے پایا اور عام طور سے علماء کے درمیان اس میں بیان بھی نہیں سنا بلکہ یہ حدیث ہی نہیں سنا بہت سے لوگوں سے. وہ حدیث یہ ہے اعملوا بطاعۃ اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقائد لہم من ربکم من النار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو خطاب فرما رہے ہیں اے عملو بطاعت اللہ اللہ کی طاعت پر عمل کیا کرو معصیت پر نہیں طاعت کے مقابلے میں معصیت ہے معصیت کے قریب بھی نہ پھٹکو طاعت کو گلے سے لگاؤ دل میں رکھو اس کے کرنے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. معصیت سے نفرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ معصیت کو تم سے دور کر دے گا کہ میرا بندہ میری نافرمانی سے باز رہنا چاہتا ہے اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ دور مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی جب آدمی ارادہ کرے گا معصیت کے ترک کا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس سے معصیت کو دور فرمائیں گے. اور طاعت کے بجائے لانے کا جب شوق ہوگا شوق نہیں ہوگا تو شوق کو پیدا کرنے کی صحیح ہوگی تو ضرور طاعت کو قریب رہے گا. یہ ترکیب بھی ہے علماء نے لکھا ہے جو حلم پیدا کرنا ہے حلم کی صورت پیدا کرو حلم اللہ پیدا کر دے گا. تواضع پیدا کرنی ہے تواضع کی بتکلف کوشش کرو اللہ تواضع پیدا کر دے گا. تمام علماء لکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں شاید کی شرح میں ہونے کے باہر علماء جو صوفیاء ہوتے لکھتے ہی ہیں جو بتکلف تواضع اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تواضع کی حقیقت سے بہر بہر فرما دے گی. کوشش تو کرے اس کی نقل تو کرے حلم کی نقل کرنا توازوں کی نقل کرنا توکل کی نقل کرنا یعنی یہ رجا نہیں ہے توکل کو پیدا کرنے کی کوئی صورت ایسی کیا جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بزرگان اصلاح کرنا چاہتے ہیں توکل کی اپنے لوگوں کی, تو کہتے ہیں کھانا کچھ طلب نہ کرنا روزی, اس کے لیے دعا نہ کرنا, بھوکا ہے الماری میں کھانا رکھ دیا ہے. میں بہت دیر پہلے سنا تھا آج اس وقت یاد ہے, الماری میں کھانا رکھ دیا, کہا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو کھانا دے, ہم کو بھوک لگی ہے ہم کو کھانا دے. پھر کہتے جاؤ الماری کھول دے, دعا تمہاری قبول ہوئی ہے نہیں, تو گیا تو پہلے سے رکھے رہتے تھے مل جاتا تھا, کہتا اللہ نے میری دعا سن لیا ہے. تو اس طریقے سے توکل کی مشق بھی کراتے تھے, توازو کی مشق کراتے تھے. دل میں توازو کا آ جانا, توازو تمہارے لیے ہے کہ اپنے کو کم سے کم تر سمجھنا, ایک توازو کے بارے میں اپنے کو کم سے کم سمجھنا, یہ توازو. لیکن یہ معمولی بات نہیں ہے کم سے کم سمجھے, اس کے پاس روپیہ ہے, اس کو پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, علم ہے, معرفت ہے, کیسے اپنے کو کم سے کم تر سمجھے. کہا نہیں, تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے, جب چاہے سرو کر لے, تمہارا کیا ہے یہ. اس طرح مشق کرو. سید سلمان ندوی نے حضرت تھانوی کہا حضرت توازو کیسے اختیار کریں, اپنے علم کی فراہم کیسے کریں, ہم کو بار علم ہے, اسے مال ہے, مال کو کیسے فراہم کریں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے, مال تو ہے اس کے پاس, علم ہے, پھر کیسے توازو و توقع اختیار کریں. حضرت تھانوی نے بتلایا ہے کہ علم کو اپنا نہ سمجھیے, علم کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیجیے, خود اپنے سے جو توجہ ہٹے گی یہی توازو ہے. ان للمال تو گیان, ان للمال تو گیان کمال علم, ان للعلم تو گیان کمال المال. علم کے اندر بھی تو گیان ہوتا ہے جسے مال کے اندر ہوتا ہے, اور علم کی طغیان ماشاء اس اللہ تعالیٰ خود ہم لوگوں کا ہے کہ بھائی کہیں طغیان کیسے دور ہوگا. تو کچھ دیر بعد فرمایا بھائی مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم کو اپنا قسم نہ سمجھو, اس کی برکت سے تم اسے نکل جاؤ گے. یہ تو اختیاری چیز ہے, تم یہ سمجھو کہ اللہ آپ نے دے دیا, ہم اس لائق نہیں تھے. تو علم کا تو گیا ان للعلم کمال المال, مال کے لیے. پھر حضرت فرماتے تھے کمال عبادت, جیسے علم کے لیے طغیان ہے جیسے مال میں, اسی طرح عبادت میں بھی طغیان ہے. بہت سے عابد ایسے ہیں جو خدا پرست نہیں ہوتے, عبادت پرست ہوتے ہیں. جیسے ہم آپ غیر ہیں اللہ کے, عبادت جو اللہ کے لیے ہو وہ بھی اللہ کے غیر ہے, اسے تم ترقی نہیں کرو گے. ورنہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کہاں سے کہاں آدمی پہنچتا ہے. مجدد صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے لاکھوں کروڑوں میل آگے بڑھتا ہے آدمی. اللہ کے بھاگ نہیں ہے تو اس کا اتنی سوال ہی کیا ہے وہاں پہنچنے کی. لا الہ الا اللہ, مجدد صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو اللہ بخش دے تو اس کے اندر گنجائش ہے. فرمایا ہے چار دوڑے سے مجھ کو کوئی آدمی نہیں ہے سوائے اس کے لیے, گوشے طرح ہی ہو ہوں اللہ کا ویر کر رہا ہوں. مجدی صاحب, مجدی اپنے پیشوا مقتدا ہے, ان چیزوں کو یاد رکھنا تھوڑا سا عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں, اپنے اقابر کی باتوں کو یاد معلوم رہنا, انہوں نے طریق کو کیسے طے کیا ہے, کیا کچھ انہوں نے کیا جس کی بنا پر اللہ نے ان کو اپنا مقبول بنا لیا. سب سے پہلی چیز یہی ہے اللہ کی یاد. اللہ کی یاد جب ہوگی اللہ تم کو یاد کرے گا, اللہ اپنے قریب میں لے گا. بس فرونی اذکرکم واشکرونی ولا تفرون, مجھ کو یاد کروں گا میں تم کو یاد کروں گا. بس فرونی اذکرکم واشکرونی ولا تفرون, سارے نعمت یہ کچھ کرنے کا ہے. جب آدمی کرے گا تو اس میں اللہ اثر ڈالے گا اور قریب تم کو کر لے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام یہ اعمال ہیں, اسی سے قرب ہوتا ہے. لکھا ہے جس میں آتا ہے کہ ایک نیکی صرف ایک سبحان اللہ کہتا ہے تو اس سے قرب پیدا ہوتا ہے, الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا قرب ہوتا ہے, اس کا قرب ہوتے ہوتے اللہ تک آدمی پہنچ جاتا ہے. ذکر اللہ کی یہی فضیلت ہے. واذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ کا ذکر کثرت, کثرت کا لفظ آیا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو تھوڑا سا عمل بھی بہت کچھ ہے, قلیل عمل جو اخلاص سے ہماری کہاں سے کہاں تو وہ پہنچائے گا. تو طریق یہی ہے, لگا رہنا ہے, لازمی بھی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ کثیرہ لگا ہوا ہے, یہ تھوڑا سا بھی ذکر کرو اعتدال کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, انشاءاللہ اللہ ضرور کامیابی ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی لیکن حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام. فکر اگر فکر رہے گی اللہ ضرور تمہاری فکر کی قدر کرے گا. میرا بندہ طرح ہے, ہم اس کو پکار رہا ہے, اللہ اس کو قریب کر دے, میری دعاؤں کو قبول فرما. ایسا طریق یہی ہے اللہ تک پہنچے گا, یہی طریق انبیاء کا بھی ہے, یہی اولیاء کا ہے. کوئی غرور سے نہیں پہنچا وہاں, غرور سے نہیں پہنچا, دعوی سے کوئی نہیں پہنچا, کبر سے پہنچا, اپنے کو جھکایا ہے, مٹایا ہے تو پہنچا. آئینہ ہر چیز باشن دیش تھی, آئینہ ہر چیز باشن دیش تھی, نیش تھی بہودی گرم رہ نیش تھی, گرم ادھر شیر معروم کا معروم ہے. آئینہ ہستی چباشن نیشتی, ہستی کا آئینہ نیشتی ہے. نیشتی اختیار کرو تو ہستی تم کو ملے گی. نیشتی بہودی گرم رہ نیشتی, نیشتی اختیار کرو اگر بیوقوف نہیں ہو نیشتی. اب تیسرے شیروں میں مولی لوگ کیا نہیں فارسی پڑھائی نہیں جاتی. حضرت تھانوی محب کروادہ یہ سب فارسی, تو یہ آسان انداز میں طریقے حضرات نے پیش کیا, میں کہہ نہیں سکتا. نیستی بگنی گرم رہ نیستی, آئینہ ہستی چباشن نیستی, ہستی کا آئینہ نیستی ہے. جب نیستی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ دیں گے. مارا کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا بھی عمل آدمی اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض مردوں کو ثواب ملے گا, اجر و ثواب. کہیں گے یا اللہ میں نے تو یہ عمل کیا نہیں, یہ کیسے ملا ہے؟ کہا جائے گا تمہارے ولد نے یا تمہارے لڑکے اور کسی لڑکے نے یا شاگرد نے یا معین نے پڑھ کے بخشا ہے, اس کا یہ ثواب ہے. کہ اللہ دوسروں کے بخشنے سے جب اتنا ثواب ملتا ہے, کاش میں خود کیے ہوتا, لیکن اس میں ندامت و حسرت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت تھوڑی سی ندامت بہت کچھ بڑھانے والی ہے. اور توبہ تو نظم ہے, ندامت وہاں ہر جگہ وہ نہیں ہوتی. کوئی ندامت اصل کیا ہے؟ ندامت ہے, اور ندامت قلب کی صفت ہے. زبان سے بھی نہیں کہے تب بھی اللہ جانتا ہے. جب ندامت کی اتنی قدر ہے تو آدمی کوئی عمل کرے گا, اخلاق درست کرے گا, وظیفہ تو نہیں اس کی قدر ہوگی. توبہ تو ندامت, توبہ ندامت, ندامت قلبی چیز ہے. قلب میں ندامت ہوئی کہ میں نے اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کیا, یہ آیا دل میں. ترقی کرے گا, نیستی بہودی گرم رہنے, اپنے کو کم سمجھنا, یہ کمالات میں سے مولانا ہے. خواجہ محمد معصوم ہم سب کے مقتدا پیشوا ہے, یعنی کہ کوئی دوسرے ہے. کہتے ہیں ہر عالم کے لیے ضروری ہے, ہر صوفی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تقصیرات اور ذرات کو پیش نظر رکھے, اپنی کمیوں کو, اپنی لغزشوں کو پیش نظر رکھے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ معاف فرما دے گا. جتنے یہ مراقبہ زیادہ ہوگا وہی اللہ کی طرف بڑھے گا. ہر کے نقشے خیش را دین و شراب, ہر کے نقشے خیش را دین و شراب, سوئے استقبال خود و اسپتا. جس نے اپنے کمی کو سمجھا ہم کم ہیں, اللہ ہم جو نماز پڑھنا ہے وہ بھی اس لائق نہیں کہ قبول کی جائے, ہم نے جو ذکر کیا وہ بھی اس لائق نہیں کہ قبول کیا جائے, ये भी एक अमल है, ये मैं कह रहा हूं कि वो तो एक अमल है और उससे बड़ा ये अमल है कि उसको कुछ ऐसा समझे, ये मेरी बात है। ये उससे बड़ा ये अमल है वो कबूल हुआ, वो इसकी बरकत से वो कबूल हो जाएगा कि तुमने उसको कुछ नहीं समझा इस बना पर अपने आमाल की तरफ निगाह उठनी चाहिए। इन लिल्लाह इबादत फतना तल्लकु दुनिया व खाफु फितना नजरु फीहा फलम्मा आलिमु अन्हा लैस लिहज्जिल वतना जालूहा लुज्जतन वत्तखज़ु सालिहल आमाल फीहा सुखरा। साले अमल को कश्ती बना लिया, ये दुनिया को दरिया बना लिया, पार कर गए। बहरहाल लगा रहना ही इस काम में जरूरी है, लगे रहेंगे अल्लाह जरूर इनकी निगाह करेगा। मागूम कहते हैं कि जैसे तुम किसी दरवाजे में जाओ, कुंडी उसके खटराओ, एक दफे नहीं कोई आएगा, दो मरतबा नहीं आएगा, दस मरतबा करोगे तो कोई आएगा, कोई देखने के लिए आएगा कुंडी बजाने वाला कौन है, सिर्फ अल्लाह का अल्लाह को खटराओ दरवाजा, अल्लाह ताला एक बताएगा सरसा तुमको कर देगा। इस बड़ा तारीख यही है अपने नेस्ती बकरी कर हर के नक्शे खेश शराब नीलो शराब सुए इस्तेमारे खुद अस्पताल ऊ नमी पर बसुए दुल जला को घुमाने मी बर खुदरा कमाल। अपने को कमाल का दावा है, इस वजह से नहीं पड़ रहा है। कमाल के जतलाने से बतलाने से आदमी घटता है, अपने कमतरी राय करो। हर माँ थाने की मतलब माँ शाह फरमाते थे उनके तवाज़ो पर कभी उन्होंने अपने को आलिम नहीं समझा, हमेशा अपने को तालिबिलम कह के पेश करते थे। तालिबिलम मैं एक तालिबिलम हूँ। बहरहाल तरीक यही है, मुझसे सबके लिए यही है। यही नबी तरीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके सहना लेकर आए और रोशन तरीक लेकर आए हैं, लय लोहा का रहा रहा उसकी रात भी में से दिन के है। इस बराबर सरासर तवज्जो करने की जरूरत है वाहियात खुराफात चीजों में जो हम लगे रहते हैं, सोचा कर देना ये न करो, अपने लगविशों को पेशे रखो, इसमें फायदा है। तढ़ाई में कमालात को सोचोगे तो अल्लाह से दूर होगे और तढ़ाइयों में अपने कमियों को सोचोगे तो अल्लाह के करीब होंगे। और दुआ मुखड़े वाली दुआ में कमी को सोचता है, अल्लाह में हाजतमंद हूं, मैं जरूरतमंद हूं, इस बिना पर अल्लाह उसकी तरफ निगाह करेगा। बहरहाल मेरे दोस्तों बुजुर्गों तरीक वादे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा पूरा वादे फरमाया है। तरीके यहां तो बता दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से चल रही यही तरीके इसी पहुंच जाओगे। अब इससे संचारी क्या होगा है कि नहीं। किसी साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह शायर इस्लाम कसीर हो गए, अमाल कसीर है, वो तो हम कर भी नहीं सकते, ऐसी चीज बताइए जिसको हम कहते रहे। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी जबान जिक्रुल्लाह से तर रहनी चाहिए, यही तुम कहो तर कहते कह करके हो या सोच करके हो, होना चाहिए। अगली हदीस है तुम्हारी हदीस कितना आसान तरीक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक को आसान मां गंगोई फरमाते हैं अल्लाह के जिक्र करो अगर कि जबानी कह रहा हूं दिल शरीक नहीं है, जबान अल्लाह अल्लाह कह रही है। तो महाराज लोग वही फरमाते हैं कि जो जबान अल्लाह अल्लाह कहती है तो जबान ने अपना वजीफा अदा किया है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में भेजेगा, जहन्नम से बचाएगा। तो क्या हो सकता है कि जबान को अल्लाह ताला जन्नत में भेजे और दूसरे आदा को जहन्नम में भेजे, नहीं हो सकता। ये जबान जो है जो जाकिर है वही तमाम काफिले अपने दिलों को बराबर तरीक आसान है, सहला है, ये तरीक सहल है और रोशन है, वादे हैं, कोई इसके खफा नहीं है। हम लोग खफा पैदा कर दें इन दूसरी बात है। बहुत से सूफिया ने कुछ ऐसी चीजें की हाँ जो सुनने से हमारे वर्मा ने उस पर नकल किया है ना, ये लिखिए सीधी सीधी बात बताइए। اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کے درمیان میں شریعت کو نازل کیا ہے تو بہت عالمانہ تھوڑی نہیں بیان کیا. یہ ہے دین تاکہ جہاد سے لے کر کے اللہ کو مہاراج یہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اور چلانے کی توفیق. ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ تواضع اختیار کیا ہے. مجھے ابھی بیٹھے ہوئے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت ذوالنون مصری تھے, بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں. کہتے ہیں کہ قحط پڑا مصر میں قحط بہت زبردست قحط ہوا. تمام لوگ گئے دعا کیا ہے, اپنے جانوروں کو بھی لے گئے تاکہ وہ بھوکے پیاس رہیں گے تو اللہ کی رحمت راضی ہوگی. کوئی بارش نہیں ہوئی. حضرت ذوالنون مصری نے کہا ہے یہ دیکھو گناہ گاروں پر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی. میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں, میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو بارش ہو جائے گی. چنانچہ ایسی ہوا, تشریف لے گئے بارش ہو گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کیا ہے واقعی وہ گناہ گار تھے اتنے. حضرت تھانوی نے کوئی بات نہیں جواب دے دیا, لیکن میں سمجھ میں آتا ہے مجھے صاحب کہ چونکہ انہوں نے قصور کا اعتراف کیا یہ اللہ کو پسند ہے, بارش کر دیا. رونا دھونا سب اپنی جگہ پر تھا, لیکن رونے دھونے پر اپنی نگاہ تھی ہم رو رہے ہیں اور یہاں یہ کیا. کوئی ہمارا کمال نہیں سوائے گناہوں کے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کو رحم آ گیا, بارش نازل فرمائی. اور اس بنا پر بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتراف ذنوب ہے, گناہوں کا اعتراف کرنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. چونکہ اس سنت پر انہوں نے عمل کیا, اس بنا پر دار بارش نازل فرما دیا. بہرحال دوستو طریق نہایت سادہ سہل ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر چلنے کی توفیق عطا کرے. صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں سکھلاتے رہتے تھے. حدیث میں آتا ہے, میں نے خود اسے رسول اکرم میں دیکھا کہ ہر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دیتے تھے. معلوم ہوا کہ آپ کو تعلیم و تربیت کا کتنا خیال تھا کہ امت تعلیم و تربیت سے خالی نہ ہو. بتلاتے رہتے تھے خود خیال کرنا بہت ضروری. اے منو بطاعت اللہ, میں نے یہی کہا کہ اے منو بطاعت اللہ, اللہ کے طاعت پر عمل کرو. یہ حدیث یہی بنی اے منو بطاعت اللہ, اللہ کی طاعت پر معاصی پر نہ عمل کرو. طاعت پر جو اللہ کی فرما برداری ہے یا نیک عمل کہیے اس پر عمل کرو. اے منو بطاعت اللہ, بتقو معاشی اللہ, اللہ کے معاشی سے بچتے رہو, گناہوں سے نافرمانیوں سے بچتے رہو. گناہ کبائر بھی ہیں اور صغائر بھی ہیں. گناہ کبائر بھی ہیں اور صغائر بھی ہیں. کبیرہ سے بڑھنے اسے ادا ہونے کے مومن سے توقع ہی نہیں ہے. حدیث ذاتی سے نماز ضائع ہوگی, یہی کہا اگر تم نماز چھوڑ دو. مومن کبیرے کا مرتکب اس کا نام بھی نہیں آتا. یہ سگائی کا ارتکاب ہوتا ہے. سگیرہ کا ارتکاب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. آنکھ کے گناہ ہو جائے توبہ کرو, استغفر اللہ کہو. کوئی گناہ ہو جائے چھوٹے سے چھوٹا, استغفر اللہ کہنے سے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا. اس بنا پر اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوا وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ معاملہ حسن خلق, خالق الناس بحسن خلق, اللہ کے حسن خلق کے ساتھ ان کے معاملہ کرو. یہی ہے طریق. اے منو بطاعت اللہ, واتقوا معاصی اللہ, ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی. اپنے بچوں کو بھی طاعت کا عمل کرو, طاعت کا امر کرو. اپنے بچوں کو بھی طاعت کا امر کرو اور معاصی سے گناہوں سے بچنے کا امر کرو. یہ چیز تم کو اور ان کو آگ سے بچا لیں گی. مرو اولادکم بامتثال الاوامر, ویسے اپنی آنکھوں کی حفاظت, اپنے کانوں کی حفاظت. اور کل ہم لوگ گئے تھے मुझे एक जगह है बम्बई में बहुत अच्छी, हाँ गए थे। तो हकीम अख्तर साहब से एक बात मैंने सुनी थी, तो मैं गया देखने हुए ही। हकीम अख्तर साहब ने बताया, मैं था उसमें जब उन्होंने ब्याह किया था, ये फिर मैं वो देखने गए चटान वहां की, उन्होंने बयान किया। हम सब इस चटान पे थे, आगे देखे बैठे दूसरे, और मैं देखो ये चटान क्यों रखी हुई है, पानी आता है टकरा के चला जाता है। तामीर जो है दूर है, सड़क है, चौबीस सड़क है, उसके बाद कहा इस तामीर की हिफाजत के लिए चट्टान रखी हुई है कि समुन्द्र की मौजें आए तो इस चट्टान से टकराए वापस हो जाए, तामीर तक न पहुंचे। बयान किया उन्होंने कि तामीर आगे है लेकिन बीच में सड़क है, दरमियान में चट्टान है, मौजें आती हैं और चट्टानों से टकराती हैं और चली जाती हैं। वो इसलिए है चट्टानों से उनका तालू नहीं है, असल वो तामीर तक पानी न पहुंचे, अगर तामीर तक ही मौजें पहुंचेंगे तो उसको गिरा देंगे। जी को फरमाए देखो असल तो है कल्ब, कल्ब की हिफाजत करानी है अल्लाह को, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, दबान दिया है, ये चट्टाने हैं। जब पानी आए गुनाहों का खतरा हो, दाइया हो, वो टकरा के तुम्हारे आंखों से लौट जाए, कल्ब तक वो जज्बात न पहुंचने पाए, इसलिए जब तामीर इसकी हिफाजत के लिए आंखों को दिया है कि जब बंद होगी या कोई चीज आ रही है आंखों से टकराएगी, आंखों ने उसका कहा तो मैं नहीं मानता है तुम्हारा, तो कल्ब तो नहीं पहुंचा। तो ये चट्टानों की जैसी है कि चट्टान जैसे तामीर की हिफाजत कर रहे हैं, इसी तरह से आंख या जबान इसके गुनाह आते हैं लेकिन उन गुनाहों को टकरा के बैठ गए। बड़ा अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि चलो रात गया था, मैं देखा मैंने चट्टानों को, वाकई बिल्कुल वैसी है चट्टान, पानी आते हैं मौजें और टकरा के वापस टकरा बाजार नहीं, तामीर का ख्याल भी नहीं कर सकते। इसलिए कल्ब की हिफाजत के लिए अल्लाह ने आंखों को बनाया है, वो आंख जो उन मौजों को जो मासियत की आती है उसको टकरा के वापस किया, कल्ब से महफूज हो गया। कल्ब की हिफाजत के लिए आंखें दिया है और कान दिया है, क्योंकि इसी रास्ते से गुनाह जाते हैं कल्ब तक। वो अगर वो महफूज रही, निगहबान रही, अपने वजूद के निगहबान रही और मूदी शायद से अपने को बचाए अपनी आंखों को, तो आंख के बचाने की वजह से और कान के बचाने की वजह से तुम्हारी तामीर जो कल्ब की वो महफूज रहेगी। सब बंदो लब बंदो, लब बंदो गोश बंदो, लब बंदो गोश बंदो, गोश बंद लब बंदो, दिल बंदो गोश बंद, यानी लब को बांधो और दिल को भी बंद करो और जबान को भी। इसके बावजूद भी अगर नूर हक न देखे तो मुझ पर हंसो। लब बंदो गोश बंदो चश्म बंद, गर नबीनी नूर हक बरमन मखन। तो बहुत जिक्र है फारसी में, ये फारसी लोग पढ़ते ही नहीं, सब चीज तो तस्वीर ही फारसी में। 1000 साल तक तस्वूफ रहा है मुसलमानों की हुकूमत रही है, तो 1 साल तक शरीयत हो तरीकत हो पार्टी में रही है। इस बिना पर उसकी तरफ तवज्जो न हो, उनके मजामीन को दिल में रखना ही चाहिए। अल्लाह हम सब लोग तो क्या हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए मधु बिताअतिल्लाह वत्तकू मासी अल्लाह। क्या रहा है हदीस मजा आता है नहीं, शेर में ज्यादा मजा आता है कि हदीस में, हमको तो हदीस में बड़ा मजा आता है। अमलू बिताअतिल्लाह वत्तकू मासी अल्लाह वमुरु औलादकुम बिइम्तिसालिल अवामिर व इज्तिनाबिन नवाही ज़ालिक वक़ातुन लहुम व लकुम इल्लान। ताअत पर अमल करो, मासी से बचो, अभी कम नहीं हुआ है। वमुरु औलादकुम अपने औलाद को भी इसी का अमल करो, मासी से बचने का अमल करो, ताअत करने का अमल करो। यही क्या है जहन्नम से बचने का अमल, मुलू औलाद को मेरे इम्तिसाल अवामिर वह इज्तनाबी नवाही जारिक वक़ात लहुम व लकुम इन्नार। जहन्नम से बचाने का तरीका, जहन्नम से बचने का तरीका यह है कि खुद अपनी मेरी इस पर मैं कह रहा हूं, अपनी इस्लामी उसी के साथ बयान किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाम ताली ए मलू मुरू ए मलू बेता वक्तू मासी अल्लाह ومروا اولادكم بامتثال الاوامر واجتناب النواهي ذلك وقائد لهم يفقهون. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وقایا نار کا دونوں کو بتایا ہے، اگر یہ عمل کرو گے تو تمہارے نفس بھی جہنم سے بچ جائے گا، تم ہی نہیں بلکہ تمہاری اولاد بھی اس میں جاؤ گی. اگر نیک عمل کرو گے تو قرآن میں کئی جگہ ہے مولانا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیک کام کرنے والے تم اور تمہارے ازواج بھی چلے جائیں، ازواج کبھی ہے تم جاؤ تمہاری ازواج بھی. جس دن ہم کو خیال ہوا کہ ازواج کا ذکر آیا کوئی وجہ ہوگی، کسی مفسر نے نہیں کہا ازواج کو بڑھایا کیا، ملا کس میں؟ معذر ہمارے مدرس ہیں، یہ بھی بیچارے ڈھونڈتا رہا ہے عربی میں کہیں کہیں ملا ہے، اس سے کیا ہوتی وحشت دور ہوگی، انسیت پیدا ہوگی. ازواج کو بھی یہ کہا تم بھی داخل ہو جنت میں، وہ ازواج ان کے ازواج بھی داخل ہوں، اس سے وحشت دور ہوگی، ان سے پیدا ہوگا. یہ معلوم ہوا کہ اپنے عمل کرنے سے ازواج کی بھی رفاقت نصیب ہوگی تاکہ تمہارا تم کو ان سے حاصل ہو اور وحشت دور ہو جائے. یہ بھی بات، اگر وہ عمل کم بھی کریں تو تم نے چونکہ عمل کیا ہے اس بنا پر جملہ من جملہ نعمتوں کی یہ ہے کہ ان سے پیدا ہو. خود آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کہ اللہ یہاں مانوس میں کس سے ہوں، تو ہم ہر ایک حدیث ہیں اسی طریقے سے وہاں بھی ہے بارہ اے ملو بطاعت اللہ و تقو معاصی اللہ و مرو اولاد کو بے امتثال عوامر و اجتناب نواہی ذلک وقات لهم لكم من النار. یہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کی فرمائش کرو، نیک عمل کی فرمائش فہمائش کرو، برے عملوں سے بچاؤ. وہ ان کی حدیث کو طرح طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح فرمائی ہے، کسی طرح سمجھ میں آ جائے ہماری امت کو. آج امت اپنے سے بھی غافل ہے، اپنی اولاد سے بھی غافل ہے، عام طور سے اسی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، تنہائی میں ہے یا لوگوں کے ساتھ ہے، گلیوں میں ہے کہ پارکوں میں، کچھ پتہ نہیں. الا ماشاء اللہ اس بنا پر ان تعلیمات کو جاری کرنا اپنی اولاد میں بھی اور اولوں میں بہت ضروری ہے. خیر امتی من دعا الی اللہ وہ ہم عباد میرے، میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. کریم عمدہ حدیث ہے، خیر امتی من دعا الی اللہ وہ ہب و عباد ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا، محبوبیت کی طرف جا رہی ہے قوم. آپ ایسا اختیار کریں کہ جس سے محبوبیت چلا آ جائے تو بڑا کام ہوا کہ نہیں. خیر امتی میری امت کے بہترین لوگ ہیں من دعا الی اللہ وحب، جو اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کے بندوں کا اللہ محبوب، اللہ کا محبوب بنائے. معاصی کر کے اللہ کا محبوب بندے بننا ہے، ایسا کرو کہ طاعت کر کے اللہ کے محبوب ہو جائے. یہ ہمارا آپ کا کام ہے، ہر عالم کا کام ہے، کچھ اس پر سوچے اور غور کرے کہ ہمارے ذریعے سے. خود حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت ہو جائے میرے نام سے بہتر سمجھا نہیں ہے. ابھی یہ سب کے لیے ہوا کہ نہیں، جو حضرت علی کے لیے ہے، صرف ابو کا صدیق کے لیے نہیں تھا، حضرت عمر حضرت علی کے لیے بھی تھا، داماد تھے ان کو کہا تم کو بھی وہی کام کرنا ہوگا جو ابو کا صدیق کریں گے، عمر کریں گے، تم اسے بری نہیں ہو سکتے. اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر باقی رکھے. کتنے ہیں تمو جو کمو یہ باہر، جیسے سمندر دیکھیں گے اس سے جیسے موجیں اٹھتی ہیں اسی طرح فطروں میں موجیں اٹھ رہی ہیں. اللہ ہم سب کو دین پر قائم دائم رکھے، اپنے بچوں کو ہم خود توجہ بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں. اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن من یوم سوء من لیلۃ سوء من ساعۃ سوء ومن ساعۃ سوء. مفتی صاحب نے لکھا ہے لطف مدی صاحب کہ حضرت فطروں سے بہت ڈر لگتا ہے. بادشاہ حسین حسن کا ہم کو بہت ڈر لگتا ہے, ہم بہت مانگتے رہتے ہیں فطروں سے پناہ, اور بہت فرما دیتے فطروں سے پناہ مانگو. اللہ نے اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن من یوم سوء من لیلۃ سوء من ساعۃ سوء من صاحب سوء. برے ساتھی سے پناہ مانگو, بری گھڑی سے بھی, بری رات سے بھی, برے دن سے بھی پناہ مانگو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. جو یاد تھا مختصر میں نے یاد کر لیا. میں نے پہلے کہا طبیعت آسان ہے, لیکن جہاں تک ہو سکا ضروری باتیں اولاً اپنے لیے, ثانی آپ سفرات کے لیے, ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اس طریق پر ہم سب کو لائے, اور اللہ کی رحمت ہم پر مبذور ہو, اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے آغوش رحمت میں ڈھانک لے. دعا کیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى من دعوة لا يستجاب لها. اللہ تعالیٰ ہم کو فطروں سے بچا, علم کا بھی فطرہ اس سے بھی بچا, اللہ تعالیٰ مال کا جو فطرہ اس سے بھی بچا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دار عطا فرما, ہمارے اعلیٰ اعمال میں اخلاص پیدا فرما, صرف پیدا فرما, سچائی پیدا فرما, اور اپنے دربار کے لائق بنا دے, اور پر نظر کرم فرما, ان کی خامیوں کو, ان کے نقصانات کو دور کر کے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں رکھنے کے لائق بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله جو مصیبتیں ہیں, جو فتنے ہیں, ان سب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کے ذکر کی توفیق محمد فرما, قرآن پاک کی تلاوت کی, دعا کی, یہ سب چیزیں اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں. اس بنا پر اس کا بھی اہتمام شب و روز ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.